lokatele mosusu azinga naloba nini pona likambo ya libelo yo mama naloba nini pona likambo ya libelo yo nakoya nakoya soki nakuti engai na ye karate oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokatele lokatele mosusu azinga pona likambo ya libelo yo mama na sambwe pona likambo ya libelo yo babengi ngai lokate lobi na lobinga na ye tokozonga na ye oya te okota libaya batoteoata oya te nakoya oya na yo lisusu te ozalaki lokater lokatere mosusu azwinga naloba nini mpona likambo ya libelo yo mama naloba nini mpona likambo ya libelo yo nakoya nakoya soki likambo lobi tokobongisa ye oya te nakoya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokater lokatere mosusu azinga.